twee uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Pleeg- en weeskinderen maken nogal wat mee in hun jonge leventje. Maar voor rouw of verdriet is niet altijd plaats. Nienke Rikkers bedacht invulboekjes die daarbij kunnen helpen. Zij is zometeen met haar verhaal in Villa VDB. Nu eerst, Mark Rutte kan definitief naar de NAVO. U hoort er meer over in het NOS-journaal met Jan van der Putten. De enige tegenkandidaat van Rutte voor het leiderschap van de NAVO, de Roemeense president Klaus Iohannis, die heeft zich teruggetrokken. En daarmee ligt de weg open voor de demissionair premier om secretaris-generaal bij het Militaire Bondgenootschap te worden. Correspondent Kiesja Hekster, dat was al zo goed als zeker. Jij had het ook al verteld, maar het wachten was nog op Iohannis. Waarom trekt hij zich nou terug? Ja, hij zag ook in dat het geen zin had om zijn kandidatuur vol te houden, want hij stond er helemaal alleen voor. En dus kwam net op een persconferentie het hoge woord eruit. Hij trekt zijn kandidatuur in en steunt Mark Rutte om de volgende secretaris-generaal van de NAVO te worden. Ja, want Iohannis had wel een soort missie, hè? Die wilde eindelijk het Oostblok eens een keer aan de macht. Ja, zijn kandidatuur eind februari kwam voor velen onverwacht, omdat Rutte toen ook al de gedoodverfde kandidaat leek, omdat hij de steun had van de Amerikanen en enkele andere grote landen binnen de NAVO. Maar Iohannis zag hierin ook een kans om zijn pleidooi voor meer invloed van oostelijke lidstaten binnen de NAVO kracht bij te zetten. Ik denk dat je het zo moet zien. We weten niet precies of hij er zelf nog iets uit heeft weten te slepen. Misschien een nieuwe baan voor hem of voor een van de andere collega's uit het oostelijk deel van het NAVO-bondgenootschap. Maar in ieder geval heeft hij de strijd nu gestaakt. Opluchting bij Rutte, wat gaat er nu gebeuren? Hij zal volgende week eerst nog ook binnen de NAVO-ambassadeurs groen licht moeten krijgen. Er is een bijeenkomst, vermoedelijk op maandag of dinsdag, waarbij al die ambassadeurs dan bij elkaar komen. En dan moeten ze dat ook allemaal zeggen. Ja, wij steunen Mark Rutte als de komende topman. Dat gebeurt eerst in een informele setting. En wat ik hoor, zal dan nu woensdag ook formeel namens de NAVO gezegd worden: dit is de opvolger van Jens Stoltenberg en dan kan hij 1 oktober gaan beginnen. Goed nieuws dus voor Rutte. Dankjewel, correspondent Kiesja Hekster. In de buurt van Groningen zijn 3 mensen aangehouden op verdenking van fraude met aardbevingsschade. In totaal kregen ze zo'n 2 ton aan subsidies en vergoedingen. Die zijn bedoeld voor huiseigenaren die schade hebben door aardbeving in de buurt van Groningen door de gaswinning. Israël heeft opnieuw meerdere vluchtelingenkampen in Gaza gebombardeerd, melden persbureau Reuters en nieuwszender Al Jazeera. In centraal Gaza kwamen 2 Palestijnen om het leven. In 2 andere kampen worden gebieden beschoten met tanks. Jonas Vingegaard gaat vanaf volgende week proberen om zijn titel in de Tour de France te verdedigen. De Deense winnaar van vorig jaar raakte eerder dit jaar zwaar geblesseerd, maar is volgens zijn team Visma Leasebike fit genoeg om de Tour te rijden. Beoogd minister Mona Keijzer heeft in de Tweede Kamer haar twijfels geuit over de hoorzittingen die aan de gang zijn van kandidaat-kabinetsleden. Dit nieuwe proces rondom een kabinetsformatie volgt na de gesprekken met de formateur en de beoogd premier. Politiek verslaggever Roel Bolsius. Nou, wat voor bezwaren had Keijzer tegen die hoorzittingen? Ja, ze worstelde met het hoe zich dit verhoudt tot de vertrouwensregel. Dat stelt dat een lid van het kabinet zit tot het vertrouwen door de Tweede Kamer wordt opgezegd. Nou, dat kan officieel dus pas na 2 juli als het beëdigd is. Ze heeft ook geworsteld met het feit dat het persoonlijk kan worden. Maar ja, als de Kamer je vraagt, dan kom je ook, zegt ze ook. En dus vertelde ze dat haar vader haar ouderlijk rijtjeshuis heeft gebouwd, waar ze tot haar 21ste in gewoond heeft, en dat haar opa op datzelfde stukje land daarvoor geboerd had. Nou verwacht je toch wel kritische Kamerleden tegenover Keijzer. Kwam er ook kritiek? Ja, zeker. Als eerste over dat verhaal wat het AD recentelijk had. Meerdere Kamerleden hadden daar vragen over. Dat zij zelf met procedures de bouw van een woonzorgcomplex in de buurt van haar huis had willen tegenhouden. Terwijl in het hoofdlijnenakkoord juist is afgesproken dat de proceduremogelijkheid moet worden verminderd, zodat de woningbouw kan worden versneld. En dus werd ze ernaar gevraagd. Maar daar wil ze niet te veel over zeggen, want ze noemt het een privé-kwestie. Het gaat ook over de mensen waar ik mee samenwoon en mijn buren, waaronder mijn 83-jarige buurvrouw. Als mensen zich hadden verdiept in het dossier, hadden ze gezien dat er helemaal op zichzelf geen bezwaar was tegen de functie. Het ging hem over de situering van het bouwwerk op het perceel. En voorzitter, daar wil ik het eigenlijk graag bij laten. Dit ook. GroenLinks, Partij van de Arbeid. Ik snap dat het speelt in het privéleven van mevrouw Keijzer, maar het gaat natuurlijk ook over de geloofwaardigheid van mevrouw Keijzer zometeen als minister van Volkshuisvesting. Dan is het wel belangrijk om als Kamer te weten of mevrouw Keijzer als minister van Volkshuisvesting zometeen het recht van volkshuisvesting wel zwaarder weegt dan het recht op vrij zicht. In de wetgeving zijn mogelijkheden opgenomen in meerdere instanties voor burgers om zich uit te spreken of onderdeel te zijn van procedures. In het hoofdlijnakkoord is opgenomen dat we met elkaar gaan kijken of dat minder kan. Dus dat gaan wij met elkaar doen. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat als jij het belangrijk vindt dat er sprake is van burgerparticipatie, want zo heet dat tegenwoordig, ja, dan moet je tegelijkertijd ook niet boos zijn als burgers gebruik maken van de mogelijkheden die de Tweede Kamer in wetgeving heeft opgenomen. Ja, en dus zegt ze dat het de komende jaren voor haar zoeken is naar de balans tussen die twee onderwerpen. Aan de ene kant proceduremogelijkheid en aan de andere kant juist minder procedures om het te versnellen. Die zoektocht die is vandaag nog niet klaar. Daar zal ze de komende maanden en jaren mee aan de slag moeten. En die hoorzittingen gaan nog de hele dag door. Dank, Roel Bolsius. Anna van der Breggen keert na 3 jaar terug in het wielerpeloton. Eind 2021 besloot Van der Breggen, 34, is inmiddels te stoppen. Maar vanaf volgend jaar dan stapt ze weer op de fiets. Dat is een verrassende stap, zegt wielercommentator Andries Lamen. Hoe de terugkeer uitpakt is natuurlijk nog maar de vraag. Maar dit nieuws is op zich al sensationeel te noemen. 3 jaar ertussenuit geweest. In die tussentijd heeft niets op een comeback gewezen. Maar Van der Breggen bleef wel in het wielrennen. Ze is eigenlijk heeft vlekkeloos de overstap gemaakt van renster naar ploegleider binnen SD-Works. De ploeg waar ze nu dus ook weer renster zal worden vanaf 1 januari. Van der Breggen heeft in haar loopbaan veel gewonnen. Onder meer een Olympische titel, 3 wereldtitels, 4 keer de Giro d'Italia en 7 keer de Waalse Pijl. Dan het weer, nog steeds meer bewolking. In het binnenland een enkele bui. Later vanavond meer buien. En het is nu 18 tot 22 graden. Morgen enkele onweersbuien en maximaal 24 graden. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Het verkeer staat in de file in het zuiden van het land op de A76 van Geleen naar Heerlen bij de Duitse grens. Door controles daar heb je in Nederland 10 minuten vertraging. En op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek staat een lange file tussen Elst en Westervoort. Vertraging is 35 minuten, want er ligt olie op de weg. De rechterrijstrook is dicht. Ster. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse Kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse Kluis, omdat iedereen dierbare spullen heeft. Voor het Holland Festival spreekt Nadia Moussaïd vanuit de Gashouder in Amsterdam een aantal internationaal gerenommeerde kunstenaars. Ze maken stuk voor stuk vernieuwend, verrassend en inspirerend werk. En het is allemaal dit jaar op het festival te zien. Morgen, 10:30, VPRO NPO 2, Holland Festival. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de langste dag van het jaar. Het is een grijze dag, die langste dag van het jaar. We moeten ermee leven. Nienke Rikkers is zometeen in de villa. Zij trekt zich het lot aan van wees- en pleegkinderen. Zij bedacht invulboekjes die kunnen helpen bij het verwerken van rouw en verdriet. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2008. Minister Ella Vogelaar die maakte toen bekend dat ze de aanpak van achterstandswijken, de zogenoemde Vogelaarwijken, wilde versnellen. En veel vrouwelijke wetenschappers hebben lang niet alle credits gekregen die zij verdienen, vindt podcastmaker Edda Heinsman. En dus maakten ze de serie Alles voor de Wetenschap. Maar eerst weer ruim baan voor een van onze huisvrienden. En ik kijk door het schermpje van de intercom en ik zie daar het blije gezicht van Marjolein de Rooij. Marjolein, goedemiddag. Goedemiddag. Schrijver, adviseur, dierenwelzijn en ja, ik zei het net al, het is een grijze, lange dag. Dus qua weer zou ik niet zeggen, maar de zomervakantie staat voor de deur. En dus wil jij ons op iets attenderen? Ja, nou volgens mij zijn de verwachtingen wel goed voor de komende tijd. Dus we kunnen er zin in krijgen. Maar daar wilde ik het niet over hebben. Ik wil het natuurlijk weer hebben over dieren, zoals altijd. En in dit geval over de dieren die we op de vakantie gaan tegenkomen. Want ik weet niet hoe het met jouw Instagram-feed gesteld is, maar iedere keer na de vakantie zie ik toch weer foto's voorbij komen van mensen die op een olifant zitten of die zich hebben laten fotograferen met een aapje op hun schoot. En eigenlijk wil ik oproepen om dat gewoon niet meer te doen. Want dat is gewoon dierenmishandeling. Ja, er zit enorm dieren achter. Niet alleen het leven wat die dieren moeten leiden buiten het oog van de toerist, maar ook het feit dat die dieren iets moeten doen wat ze eigenlijk helemaal niet willen en waar ze alleen met dwang en geweld toe gedwongen kunnen worden. Dus het is iets wat eigenlijk niet meer van deze tijd is en waar we gewoon echt mee moeten stoppen. Noem eens wat van die activiteit. Wat heb je allemaal voorbij zien komen? Nou, olifantenritjes, dat is natuurlijk een hele bekende. En als alternatief hebben mensen nu olifantenwassen gevonden. Nou ja, ook daarvoor geldt dat een olifant niet voor zijn plezier met mensen zich gaat laten wassen in een rivier. Dus je moet je bedenken dat wilde dieren nooit vanuit zichzelf in de nabijheid van mensen zijn. Dus iedere activiteit met wilde dieren, of het nou leeuwtjes aaien is of op de foto met apen, moet je gewoon niet willen doen. Nee. En als we dan dichter bij huis zoeken, want ik denk bijvoorbeeld aan kinderboerderijen, dat zijn natuurlijk geen wilde dieren, maar ja, die ezeltjes die willen ook liever gewoon met rust gelaten worden misschien. Ja, nee, maar het is heel goed dat je daarover begint, want dat is ook zo. Nu is het natuurlijk dat ezeltjes en hangbuikzwaantjes en zwijntjes en konijnen die je in een kinderboerderij ziet niet zo'n slecht leven hebben als wilde olifanten die vastgehouden worden. Maar ook die ezeltjes zitten echt niet altijd te wachten op die plakkerige kinderhandjes. En ook daarvoor geldt dat we moeten leren dat die dieren met ons communiceren. En dat ze dus ook heel duidelijk nee kunnen zeggen. Dat ze kunnen zeggen dat ze iets niet willen. En het is belangrijk dat we daar respect voor gaan krijgen. Dus als een dier van je wegloopt, dan heeft hij geen zin in je. Nee. En dan is nee gewoon nee. Nee, je kind tegenhouden als hij er dan achteraan wil hobbelen, want dat is dan dus niet de bedoeling. Ja, absoluut. Ben jij zelf als in de fout gegaan? Ja. Ja, ik heb ook wel eens dingen gedaan waarvan ik achteraf dacht, oh, had ik nooit moeten doen. In 2017 is Ponypark Slagharen, zijn alle ponies daar verdwenen. Maar ver voor die tijd ben ik er ook een keer geweest. En wat mij toen opviel, is dat de dieren die Ponypark Slagharen, kon je uit een hele grote groep een pony kiezen en die kreeg je dan mee. En dan had je een huisje en dan kon je daar de hele dag op zitten. En er waren altijd ponies waarvan kinderen zeiden, ja, maar die is heel gemeen en die bijt en die gooit je eraf. Maar dat waren nou juist dieren die je iets probeerden te vertellen. Ik wil dit niet. Ik wil hier niet zijn. Ik wil dat je me met rust laat. En op het moment dat je continu over de grenzen van die dieren heen gaat, dan gaan ze dus dit soort gedrag vertonen. Ja. Dus dat zijn geen eigenwijze of gemene dieren. Ja. Maar dat zijn dieren die gewoon iets willen laten weten. Nou kennen we natuurlijk in Nederland Freek Vonk. Dat is ja de opperbioloog, zou ik bijna zeggen. Populair bij kinderen, bij volwassenen, maakt populaire programma's. Als je zijn Instagram-account bekijkt, dan zie ik hem voortdurend op de foto staan met allerlei enge grote beesten. Dus ik kan me zo voorstellen dat mensen denken, ja, dat wil ik ook wel eens. Ja, nou, er is één heel belangrijk verschil. En dat is dat Freek Vonk echt gewoon een hele gerenommeerde wetenschapper is. Dus Freek Vonk weet echt wel wat hij doet. Dus als ik een hagedis was en ik moest opgepakt worden, dan had ik het liefst dat Freek Vonk mij uit de bosjes trok. Want die zou in ieder geval weten hoe hij dat met zo min mogelijk stress en angst moet doen. Ja. Daarbij doet hij natuurlijk dingen waarin hij ons ook respect en aandacht bijbrengt voor dieren die eigenlijk anders niet zichtbaar zijn. Dus zijn werk draagt bij aan bescherming van die dieren en bescherming van die leefomgeving. En ik denk dat dat een manier is die je niet op een andere manier naar voren kan brengen. Ja. Hij zegt er altijd heel duidelijk bij, doe dit niet thuis. Ja. Nou, als je ziet welke dieren hij in zijn handen krijgt, dan is het ook niet iets wat erg uitnodigend is om thuis te doen. Dus ik ben daar niet zo heel bang voor. Dat mensen het werk van Frenk Vonk gaan nadoen. En hij is heel, heel duidelijk in... Hij laat geen andere mensen die dieren aaien. Hij speelt niet met die dieren. Hij laat ze geen dingen doen die niet in hun natuurlijke gedrag past. Ja. Dus hij is heel respectvol naar die dieren toe. En hij heeft er ongelooflijk veel verstand van. Met de vakanties voor de deur zijn we hier even goed met de neus op de feiten gedrukt. Dank daarvoor. Marjolein de Rooij, huisvriend hier in Villa VDB en adviseur dierenwelzijn. Motown met de Four Tops. U luistert naar Villa VDB. Kinderen die een van de ouders hebben verloren of pleegkinderen, die krijgen te maken met allerlei emoties. Natuurlijk met verdriet, met rouw. Daar is niet altijd genoeg aandacht voor of genoeg plaats voor. En om die kinderen te helpen bedacht pleegzorgbegeleider Nienke Rikkers een oplossing. Invulboekjes met voorgedrukte vragen. En Nienke is hier, hartelijk welkom. Dank je wel. Je hebt ook een paar van die boekjes meegenomen. Ja. Dit komt niet zomaar uit de lucht vallen, want jij bent ook nog, zoals dat dan heet, ervaringsdeskundige. Je hebt op jonge leeftijd ben je moeder verloren. Klopt, ja. Ik was 13 toen mijn moeder overleed. En dat is een hele ingrijpende ervaring, gebeurtenis. En ja, je bent hartstikke jong en je hebt je moeder eigenlijk gewoon nog zo hard nodig. Maar daardoor weet ik wel hoe belangrijk het is dat je een steun om je heen hebt. Ja, en vooral in het begin lijkt me, want je vader die was er nog wel. Ja, die is natuurlijk ook druk om al die dingen, heeft zijn eigen verdriet misschien. Ja. Dus het kind wordt in dit geval dan misschien even een beetje vergeten. Dat klopt, ja. Mijn vader heeft het hartstikke goed gedaan. Maar hij had natuurlijk ook zijn eigen verdriet. Want hij is zijn vrouw verloren. En mijn familieleden ook. Ooms en tantes, ja, die zijn hun zus is overleden. Dus iedereen heeft op zijn eigen manier zijn eigen verdriet. En wordt het op een gegeven moment, ja, word je wel wat over het hoofd gezien, inderdaad. En de situatie van pleegkinderen, dus die uit huis worden geplaatst, bijvoorbeeld, dat is dat vergelijkbaar, bijvoorbeeld met iemand waarvan de ouders dan is overleden? Nou, pleegkinderen, kijk, rouwverwerking is zoveel breder dan alleen bij een overlijden. Pleegkinderen raken hun hele basis kwijt bij een uithuisplaatsing. Ze raken hun biologische ouders kwijt. Hè. Ze mogen niet meer bij hun ouders wonen. Maar ook hun broers of zussen, hun school, clubs, vriendjes. De hele basis valt onder hun voeten vandaan. Ja. Ja. Dus in die zin wel vergelijkbaar ook. Terwijl je daar misschien al helemaal niet gelijk aan denkt. Nee. Nou heb je die boekjes gemaakt. Ik heb het even bekeken. Ik heb ooit, mijn ouders zijn er dus allebei overleden. Maar dan had je van die boekjes, die kon je dan aan je moeder geven. En dan ging zij dus hoe ze op je naam zijn gekomen. En hoe mijn vader en mijn moeder elkaar hebben ontmoet. En dat zijn van die voorgedrukte vragen. Maar dit is eigenlijk net zoiets, hè? Ja, ik kwam ook op het idee, want er zijn al infoboekjes. Alleen, wat ik miste is dat er infoboeken zijn voor kinderen die in zo'n specifieke situatie zitten. En ik vind het gewoon belangrijk dat ook zij een plek hebben waar ze hun emoties in kunnen uiten, waar ze hun gedachtegangen de vrije loop kunnen laten. En het is een boek speciaal voor hun, voor hun eigen situatie. Dus het is in die zin heel specifiek. En je hebt er 4 gemaakt, hè? Dus wat zijn de thema's dan van die 4? De thema's zijn, ik heb eentje algemeen voor rouw en verlies. Dus als je inderdaad met een dierbare die overlijdt. Eentje voor pleegkinderen. Voor kinderen die in een gezinshuis wonen. En voor jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. Ja. En als we bijvoorbeeld die van dat pleeggezin even aanhouden, noem eens wat voorbeelden. Wat voor vragen worden erin gesteld? Er worden vragen ingesteld als ook dat je eigen ouders, hè, vertel eens iets over je vader, vertel eens iets over je moeder. Dus het gezin waar je vandaan komt. En dan ook van, goh, wie was er eigenlijk bij je toen jou werd verteld dat je niet meer thuis mag wonen? Of wat was je eerste indruk toen je in het pleeggezin kwam? Hoe heb jij zelf die vragen allemaal bedacht en dat daar ook nog een beetje logische volgorde in zit? Ik werk al heel lang in de pleegzorg, al ruim 20 jaar ongeveer. En ik heb genoeg in die zin heel veel ervaring opgedaan om te weten wat er door pleegkinderen heen gaat in die zin. En ik heb de fases van rouw aangehouden, zeg maar, met de opbouw van het boekje. Want ik kan me zo voorstellen dat dit ook een uitkomst voor die pleegouders is, bijvoorbeeld. Want om zo'n gesprek te voeren, zomaar uit het niets, dat lijkt me best nog wel lastig ook. Is ook zeker. Dus daar kan het boekje mee helpen, natuurlijk. Ja, ja, dat is ook onder andere één doel van het boekje. Dat lastige onderwerpen of gevoeligheden. Het geeft een ingang om toch over die dingen die je lastig vindt, om daar toch in gesprek met elkaar over te gaan. En het fijne is dat je er ook, je kan ermee bezig, maar als het te intensief wordt of even te emotioneel, kan je het ook weer even wegleggen. Je kunt het ook een beetje als de tijd kan je even stopzetten bij wijze van en dan later weer eens een keer verder gaan. Zeker, ja. Hoe zijn de reacties eigenlijk? Ja, heel positief eigenlijk. Collega's die zijn heel enthousiast, die gebruiken het al. Mijn collega pleegzorgbegeleiders. En dus het is wel iets wat eigenlijk wel miste. En wat hoor je van de kinderen terug? Dat het juist heel fijn is dat het blijvend is. En dat je het mee kan nemen en dat het heel handzaam is. Het is iets wat je makkelijk bij je kan houden. Je kan het makkelijk in je bureau even wegstoppen. En dat hoor ik terug. Ja. Dus voor die kinderen een uitkomst, voor die ouders is het mooi. Ja, je denkt heel vaak met dit soort dingen van, waarom is het er niet eerder eigenlijk? Ja, ja, je moet ineens het licht zien eigenlijk. Ja, het is bij mij ook maar gewoon gekomen dat ik dacht, ik liep door de boekhandel en ik dacht, nou, hoe komt het eigenlijk dat dit er niet is? En ik dacht, nou, waarom ga ik het niet gewoon zelf maken? Ja. Dus vandaar dat ik het zelf heb ontwikkeld. Ja. Ik zei net al, je hebt dat ook dus op basis van je eigen ervaring ook vooral samengesteld ook. Klopt, want als je rouw is het heel belangrijk dat je steun om je heen hebt. Want je voelt je toch ook al snel heel alleen. Iedereen rouwt ook op zijn eigen manier. Maar goed rouwen is ook ontzettend belangrijk. Want dat maakt toch dat je als volwassene weer wat steviger in je schoenen gaat staan. Maar dat is natuurlijk ook iets, want dit blijft eigenlijk. Hè? Mm-hmm. Je mag hopen dat mensen dat dan ook bewaren. En inderdaad, als ze ouder zijn, eens teruglezen misschien ook. Ja, precies. Ja, en als pleegkind, je maakt natuurlijk heel veel mee. En het kan zijn dat je ook nog van plek verwisselt. Hè? Dat je toch nog van een ene pleegzin naar het andere pleegzin verhuist. En dan is het heel fijn dat je iets hebt om die herinneringen in vast te leggen. En dat je datgene wat je misschien vergeten bent, dat je denkt van zo is het gegaan. Dus ja, het is super belangrijk. Ja. Dus niet alleen voor het nu, zeg maar ook voor de langere termijn kan dit uitkomst bieden. Ja. Ik denk dat het een prachtig initiatief is. De invulboekjes heten Dag Mijn Allerliefste. En dan dus inderdaad voor die vier categorieën die je het hebt genoemd. En ze zijn geschreven door Nienke Rikkers, pleegzorgbegeleider. Dankjewel voor het gesprek. Dank je wel. En succes met alles wat je doet. Bedankt. Er is een nieuw liedje van Lady Blackbird. Ik heb al veel vaker wat van haar gedraaid, want die heeft een fantastische stem. Het is ook een bijzondere verschijning. Ik heb haar ook eens een keer live gezien. Van A tot Z met de mond open gezeten. Lady Blackbird is het alter ego van soul- en gospelzangeres Marley Monroe uit Los Angeles. Ze wordt ook wel de nieuwe Nina Simone genoemd. En dat is dus vanwege die stem. Hier is ze met haar nieuwe liedje, dat heet Reborn. Don't need your money, don't need your time. Don't need your freedom, cause I got mine. Don't need your kisses, don't need your hugs. You keep your message, don't need your love. Ooh, you got yours, about time I got mine. I don't say you were dead at night. I don't bleed from a cut you made. You need, and on the back, it must be easy to walk away when you don't believe the things you say. Ooh, life's unkind, that's why I had to break the chain. I don't sing in the dead of night, I don't bleed from the cut you make. Album van erin te maken met spirituals. Dit staat erop, dus Reborn en het nieuwe liedje van Lady Blackbird. We gaan zometeen in Terug naar Toen praten over de Vogelaarwijken. NPO Radio 1. Het is bijna 2:30. Dit zijn de hoofdpunten uit het NOS-journaal met Jan van der Putten. Mark Rutte is nog de enige kandidaat om NAVO-chef te worden. Zoals verwacht heeft de enige overgebleven tegenkandidaat, president Iohannis van Roemenië, zich teruggetrokken. En nu moet Rutte volgende week groen licht zien te krijgen van de 32 NAVO-ambassadeurs. Bij de hoorzittingen in de Tweede Kamer heeft kandidaat-minister Mona Keijzer geweigerd excuses te maken voor een uitspraak over antisemitisme. In een talkshow had ze een opmerking gemaakt over islamitische landen en jodenhaat. In de buurt van Groningen zijn 3 mensen aangehouden op verdenking van fraude met aardbevingsschade. In totaal ontvingen ze zo'n 2 ton aan subsidies en vergoedingen. En Kylian Mbappé wil op het EK spelen tegen Nederland, gebroken neus of niet. De Franse aanvoerder test vanavond een speciaal masker dat hij zou moeten gaan dragen. Vrijdagavond is de wedstrijd. Nou, maar laat hij maar niet gaan autorijden met dat masker, dat lijkt me niet zo handig. Voetballen misschien, we gaan kijken hoe het is op de weg in Nederland. Helene Geest. Ja, het is niet zo druk op de weg. Er staan wat korte files. En op de A73 zijn wat problemen van Maasbracht naar Nijmegen bij Venlo. Ze zijn daar een auto aan het bergen. De afrit is dicht, de vertraging 10 minuten. Er wordt weer gecontroleerd aan de grens. En dat merk je op de A76. Geleen Heerlen bij de Duitse grens, daar ook 10 minuten op onthoud. En de meeste vertraging op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Vanaf Elst is het oponthoud 3 kwartier. Er ligt namelijk olie op het wegdek. De rechte rijstrook is dicht. Je kunt het beste omrijden via knooppunt Grijshoort over de A15, de A50 en de A12. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 20 juni 2008. Villa Op die dag maakte minister Ella Vogelaar bekend dat zij de aanpak van de Vogelaarwijken wilde versnellen. Na 2 jaar onderhandelen lijkt de aanpak van de probleemwijken op gang te komen. Vandaag tekende minister Vogelaar een contract met de gemeente Amsterdam. Voor de zomer wil ze dat doen met alle 18 gemeenten waar de 40 probleemwijken liggen. Woningcorporaties en de regering zijn het eens over wat er moet gebeuren en welk bedrag daaraan besteed moet worden. 56 miljoen, 40 miljoen gaat naar de gemeente en 16 miljoen is beschikbaar voor bewonersinitiatieven. Dus dat is een stevig bedrag. Intussen onderzoekt de Algemene Rekenkamer of al het geld dat aan de wijken wordt uitgegeven wel zinvol besteed wordt. Over die Vogelaarwijken ga ik praten met Peter Boelhouwer. Als het over woningen gaat in Nederland, dan bellen we hem heel vaak. Hij is hoogleraar volkshuisvesting aan de TU Delft. Hartelijk welkom in de villa, meneer Boelhouwer. Want we hoorden er net al iets over voorbij komen. Wat verstaan we eigenlijk onder Vogelaarwijken? Ja, dat waren zogenaamde herstructureringswijken. Dat waren wijken die na de Tweede Wereldoorlog over het algemeen gebouwd zijn. Veel corporatiebezit met heel veel sociale huurwoningen. Soms wel 80-90%. En ja, dan moet je denken aan wijken als De Haag Zuidwest, Nieuw-West in Amsterdam, in Utrecht, Kanaaleiland en Overvecht. Of in Rotterdam, bijna heel Rotterdam, Zuid-Pendrecht en dat soort wijken. Dus ja. Ja. Eigenlijk wilden we dat woord niet zeggen, achterstandswijk. Ja, nou, dat klopt. En daarom is die term ook veranderd, hè. Dat werden toen prachtwijken of krachtwijken. Ja. Want ja, het begon met Vogelaarwijken en later werd het kracht- en prachtwijken. Nee, dat heeft mevrouw Vogelaar zelf al bedacht. Hè? Okay. Dus die heeft dat toen geïntroduceerd. Misschien is het leuk om even ontwikkeling stil te staan met wat daarvoor was. Hè? Ja. Want we zijn begonnen na de Tweede Wereldoorlog. Hè? In de particuliere voorraad was dat, hè? Die schil om het centrum heen. En dat was de stadsvernieuwing in de jaren 70 en 80. En dat richtte zich helemaal op fysieke domeinen. Dus er werden woningen gesloopt, bouwen voor de buurt. Hè? De mensen moesten ook allemaal terugkomen. Nou, en toen is daarna die herstructurering gekomen in de jaren 90. En dat waren die naoorlogse wijken dan. Hè? Daar zat heel veel corporatiebezit. En op een gegeven moment is dat opgenomen in het grote stedenbeleid. En het grote stedenbeleid, dat ging ervan uit dat je niet alleen iets aan de fysieke omgeving moet doen, maar ook aan de werkgelegenheid en aan de economie en aan onderwijs. Nou, daar is dat onderdeel van geworden. En ja, toen is de volgende stap is eigenlijk geweest, met name een advies van de Vromraad. Dus dat de stijging van, ja, je moet ook aan die bewoners zelf kijken. Die moeten zich ook kunnen ontwikkelen. Dus niet alleen maar de stad verbeteren, niet alleen maar die wijken, Maar er moet ook perspectief voor die bewoners komen. Maar dat is in die Vogelaarwijk voor het eerst gebeurd. Ja, precies. Want kijk, je had te maken, dus achterstandswijk was meer dan alleen maar die huizen misschien die niet zo goed waren. Want daar was ook veel werkloosheid, criminaliteit misschien. Ja, dus je had inderdaad wat we dan leefbaarheid noemen als een containerbegrip. Hè, maar je ziet inderdaad, achterstallig onderhoud was er ook. Gevoelens van onveiligheid. En ook hele hoge werkloosheidspercentages. Hè. Dus het was echt, op zich was de term achterstandswijk niet verkeerd gekozen. Alleen daar ga je natuurlijk niet mee de boer op. Dat geeft een heel negatief stigma. Dus dat je dat verandert in Prachtwijk en Krachtwijk is wel heel goed. Maar het feit dat dit kabinet, het was een kabinet Balkenende volgens mij, hè? Waar zij in zat. Met de Partij van de Arbeid. Ja. Maar die wijken bestonden al, hè? Want in 2007 waren ze al mee begonnen. Het is ook heel breed gedragen. Hè? Want we hadden er vroeger onder Winsemius hadden we de 140 en dan hadden we de 56 onder Henk Kamp. Dus dat is eigenlijk wel heel structureel sinds de Tweede Wereldoorlog wel doorgezet. Maar in ieder geval was het de bedoeling, want dat hoorden we net, om daar flinke bedragen tegen aan te zetten. Ook. Ja, die bedragen die ik nu hoor in het sportje net, dat waren natuurlijk niet zoveel, hè? Die 56 miljoen. Het gaat nu echt om honderden miljoen. Ja, oké. Okay, ja. Nee, dus, maar daar komen we zo meteen nog even op hoe het nu is. Want er valt nog een hoop te doen als het gaat over wonen. En het is natuurlijk nooit genoeg, het geld wat er dan bij komt meestal. Nou ja, het moeilijke van deze wijk is eigenlijk dat die fysieke herstructurering die is wel doorgezet. En dat kun je ook wel doen. Hè. En soms zijn het ook niet eens de slechtste woningen. Ik denk aan de Bijlmermeer, die hebben we voor een belangrijk deel gesloopt. Ja, dan was echt de sociale problematiek was de oorzaak. Maar de kunst is om inderdaad het perspectief voor die bewoners te vergroten. Hè. Wat je bijvoorbeeld Rotterdam-Zuid, hè, dat grote nationale programma, dat is ook helemaal gericht op scholing, op werkgelegenheid en ook wel op een meer gemengde bevolking organiseren, want dan heb je ook minder, dan heb je minder concentratie van problemen. Dus maar dat lukt wel. Dus als je het fysieke gedeelte, je verkoopt woningen, is ook veel gebeurd, je knapt ze op, dan krijg je een andere bevolking binnen en dan zie je ook de cijfers verbeteren. Ja. Maar de kunst is natuurlijk om iets voor die bewoners zelf te doen. Maar dat is ook veel ongrijpbaarder natuurlijk, om hele grote groepen mensen ineens scholing te geven of wat dan ook. Daar komt heel veel bij kijken. Je kent die programma van klassen wel, hè? Dat speelt ook in dat soort wijken. Dat is toch de opgave. En je ziet ook, er is steeds meer aandacht voor ongelijkheid ook, hè? Voor kansen en dergelijke, kansenongelijkheid. Nou, dat speelt in die buurten. En dan heb je dus, wat ze bijvoorbeeld in Rotterdam-Zuid hebben gedaan, dan een middelbare school daar beginnen. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Zorgen dat dat je daar ook werk organiseert. Dat mensen die op de ROC zitten ook stage kunnen lopen. Dat je die criminaliteit, want dat hebben we ook nog niet genoemd, maar die was natuurlijk ook hoog in die wijken. Dat je dat aanpakt. Dus dat is eigenlijk eigenlijk moeten al die sectoren gaan samenwerken. En dat gebeurt ook wel. Ja. En natuurlijk voorkomen dat die mooie opgeknapte woningen ingenomen worden door wat in de volksmond dan altijd wordt genoemd jups en zo, hè, die dan de tent daar overnemen, terwijl die oorspronkelijke bewoners daar niet terug kunnen keren. Ja, dat is dan vooral als je nieuwbouw neerzet. En dat is best wel lastig. Weet je, natuurlijk in dat soort, in Den Haag Zuidwest doen ze dat nu. Hè. Daar hebben ze best wel een mooi programma, vind ik. Dan wordt behoorlijk veel woningen worden er gesloopt, maar er komen evenveel sociale huurwoningen voor terug. Maar ze gaan wel verdichten. Dus er komen extra woningen terug. Nou, die komen dan vooral in het middensegment. Middenkoop, middenhuur. Ja, dan is het heel lastig om dat echt dan in de duurdere segmenten toe te voegen, hoor. Want maar dat is, dan krijg je wat meer gemêleerde bevolking. Ja. Ella Vogelaar, bevlogen minister. Ja. Haar naam is ook niet voor niks aan verbonden natuurlijk. Heeft dat wat opgeleverd? Ja, helaas heeft dat maar kort geduurd, dat programma. Het is in 2008 dan inderdaad, heeft het die impuls gekregen. Maar in 2011 is minister Blok, dacht ik dat Stef het was. Blok, ja. Ja, die is er al mee gestopt. Hè. Dus toen is wel nog, dus het geld is toen ingetrokken. Die VVD die het liever aan de markt over. Ja, dat was natuurlijk het hoogtijdagen van het liberalisme, neoliberalisme. De woningmarkt was af, de problemen waren opgelost. De gemeente kon dat zelf wel oplossen. Decentralisatie ook. Hè. Het ministerie werd ook opgeheven toen. En dat wijkbeleid viel onder dat ministerie. Dus die heeft inderdaad al zijn handen eraf getrokken. En ik heb hem in die tijd ook wel vaak ontmoet. En hij heeft me ook wel eens verteld. Ja, ik heb niet zoveel met wijken. Dat is niet mijn dingetje. Ja. Dus ik vraag me af, waarom is dat nodig? En dat is inderdaad. Toen is in 2015, want toen hadden ze nog tot 2011 en 15 hadden ze nog wel rapportages van voortgang, monitoring. Ja, daar zijn ze toen helemaal mee gestopt. U hint er daar net even na, want we zitten op het punt dat we weer een nieuwe minister voor wonen krijgen. Dat wordt, als het nu zo lijkt, Mona Keijzer, hè, die gaat dat worden. We hebben dus nu de afgelopen jaren Hugo de Jong op die plek gehad. Hoe heeft hij het gedaan eigenlijk? Nou, hij heeft het weer opgepakt. Hè. Dat is wel interessant. In 2007 2017 toen constateerde EDES, dat is de koepel van woningbouwcorporaties, dat het eigenlijk helemaal niet goed ging met die wijken. En je zag ook in de statistieken dat de leefbaarheid fors achteruit ging. Veiligheid nam af. Dus toen is er eigenlijk aan de bel getrokken van we hebben eigenlijk gewoon wel weer nationaal wijkenbeleid nodig. Nou, en er is nu sinds 2022, in juli, heeft minister De Jonge inderdaad het nationale leefbaarheid en veiligheidsplan aanpak heeft hij gelanceerd. En daar zit behoorlijk veel geld in. Het zijn nu 20 wijken trouwens. En dat wordt nu opgestart. Dat blijft ook overeind onder dit nieuwe kabinet. Ja. Wat staat er in het hoofdlijnakkoord? Nou, daar heb ik wel gelezen, maar heb ik niks over kunnen vinden. Nee, misschien dat er ergens in staat. Maar het lijkt me sterk dat ze daar nou het mes in zetten. Dus dat zullen ze echt wel mee doorgaan. Lijkt me zeer onverstandig om dat niet te doen. Hebt u nog een tip voor de nieuwe minister van Volkshuisvesting? Wat moet zij als eerste aanpakken? Ze moet zorgen dat die productie natuurlijk op gang komt. Want die bouwvergunningen zijn de afgelopen 2 jaar weggezakt. En ze moet vooral naar de knelpunten gaan kijken. Dus waarom lukt het nou ons alsmaar niet om te bouwen? En is niet één, als er nou maar één probleem, maar er zijn heel veel problemen. Die bij elkaar komen. Ja, en ze heeft gelukkig wat meer geld. Er komt een nationale top waarin, als dat goed is, geïnventariseerd wordt. Dus dit kabinet heeft het wel heel hoog op de prioriteitenlijstje staan. Op bladzijde 1, er zijn 10 van die punten. Daar staat de woningmarkt en ook de energie van bestaande voorraad verbeteren. Prestaties, dus duurzaamheid. Dat staat wel heel hoog genoteerd. En het belangrijkste is denk ik nog dat er een ruimtelijke visie gaat komen. We moeten Nederland opnieuw gaan inrichten. Nou, de jongen komt als het goed is nog deze of volgende week met een conceptnota over die ruimtelijke inrichting. En daar moeten we als Nederland over gaan nadenken van hoe gaan we dat nou voor de toekomst inrichten? En daar moeten we gewoon keuzes gaan maken. En dat is heel belangrijk. En dan neem je dat wonen natuurlijk ook mee. Ik denk maar zo dat u nog wel eens een telefoontje krijgt van mevrouw Keizer. Ja, wie weet, we zien het. Ja. Dank voor nu. Peter Boelhouwer, hoogleraar volkshuisvesting aan de TU Delft. Ging dus over die vogelaarwijken, genoemd naar toenmalig minister Ella Vogelaar. En dit is muziek uit juni 2008 van Alain Clark. Someone to push my button, blow me away. Yeah. Len Clark was dat. Jurgen van den Berg. Villa. Ik noem een Oppenheimer, ik noem een Einstein, ik noem een Hawking. Dat zijn zomaar wat bekende beta-wetenschappers. Ze zijn allemaal mannen en ja, toch bij een redelijk groot publiek bekend. Maar hoe zit dat dan met de vrouwen? Podcastmaker Edda Heinsman zet in haar serie Alles voor de Wetenschap, die volgende week uitkomt, de schijnwerpers op vrouwelijke beta-wetenschappers. Hartelijk welkom. Bedankt. Waarom vond je dat zo belangrijk om deze podcast te maken? Ja, nou ja, wat je zegt, de mannen zijn wel bekend, maar hoe zit het met de vrouwen? En er wordt wel eens een straat vernoemd of misschien een keer een gebouw. Maar dan weet je eigenlijk nog steeds niet wie waren die dames, want ze waren er wel. Ja. Maar ben je zelf meer dan geïnteresseerd in de beta-wetenschap? Ja. Daar begint het denk ik toch mee, of niet? Ja, nou ja, het zijn niet alleen beta-wetenschappers, er zitten ook andere richtingen bij, maar... Ja, ik heb zelf natuur- en sterrenkunde gestudeerd. Ah, oké. Okay. Dus mijn hart ligt daar wel. Ja, ja, ja, oké. Okay. Wat voor verhalen zijn dit? Ja, hele diverse verhalen, maar wel allemaal met ja, best wel veel tegenspoed. En het zijn vooral verhalen van hele sterke vrouwen die echt alles hadden over hadden voor de wetenschap. Ondanks die tegenspoed. Ja. Toch doorgingen. Ja, echt. En niet alleen tegenspoed. Dus ik bedoel, ja, oorlog, daar had iedereen mee te maken. Maar ook echt dat die wereld gewoon... Ze werden ook echt tegengewerkt omdat ze vrouw waren? Ja. Ja, ja, ja. Kan je daar een voorbeeld van geven? Nou, bijvoorbeeld Tine Tammes. Een briljante vrouw. Zij was een van de eerste die ging studeren. Maar dan mocht ze wel studeren, maar dan moest ze ook betalen. Maar ze mocht geen examens doen. Oh, dat is ook bijzonder. Ja, dat mocht gewoon nog niet in die tijd. Dus je mag wel alles tot je nemen, maar uiteindelijk om het te bewijzen dat je het weet, dat mocht niet. Nee, en dan ook om verder te kunnen in de wetenschap. Dus heel gekke regels eigenlijk. Ja. Maar want jij hebt het zelf gestudeerd ook, maar had je tijdens jouw studie niet van, het gaat eigenlijk alleen maar over die mannen? Of die zijn vooral bekend? Nou, ik was daar niet heel erg mee bezig eigenlijk toen. Maar het is wel opvallend dat het... Dat het in sommige landen veel groter aantal vrouwen in de beta-wetenschappen is. En in Nederland dat best wel achterblijft. Ja. Dus het verhaal van deze Tine Tammes bijvoorbeeld, dat komt in jouw podcastserie aan bod. Mm-hmm. Wat noem nog eens een voorbeeld? Elsa van Dien, een sterrenkundige. Ja, moest natuurlijk wel een sterrenkundige bij. Maar ook Ida Vrije. Zij is beter bekend als zuster Gaudia. Zij was een non en... zij gaat dan ook eigenlijk wetenschappelijk onderzoek doen. Misschien zelfs wel het klooster in om met die wetenschap bezig te kunnen zijn. Dus In ieder geval lekker rustig. Ja. Niet allemaal van die vervelende mannen die om je heen lopen te dartelen. Nou ja. Of was dat niet zo? Nee, ik weet niet precies. Maar het was meer een manier om zich te ontwikkelen. Ja, ja, ja. Dus dat vond ik zelf wel heel interessant, want je denkt klooster... Dat is alleen maar bidden, maar het was juist een plek waar je ruimte had om verder... Maar het mooie element is natuurlijk dat deze vrouwen, dus je noemde net van die tegenspoed, maar ook gewoon tegengewerkt werden, zou ik nu zeggen, mm-hmm. met de kennis van nu. Maar ze gingen toch maar gewoon wel door. Ja. Terwijl ja. ze niet roem ervoor kregen, bijvoorbeeld. Nee, sterker nog, ze werden soms niet eens betaald. Dus die Tine Tammes, die heeft op een gegeven moment 12 jaar lang onderzoek zitten doen, zonder betaald te krijgen. Nou, kan je niet bij voorstellen, nee. toch? Dat gebeurt. En een briljante vrouw natuurlijk ook. En wel die Elsa van Dien. Nog even haar verhaal, want we laten even een stukje horen uit de podcast. Want je hebt haar zoon gesproken, begrijp ik. Ja, klopt. Ja. Vertel eens. Ja, dat was heel bijzonder. Hij was wel een beetje verbaasd dat ik voor zijn moeder kwam. Want zijn vader is een bekend... sterrenkundige Bruno van Albada. En die heeft ook een krater op de maan naar zich vernoemd gekregen. En allemaal dat soort dingen. Oké, dus jij belde die zoon en hij dacht, het zal wel weer over mijn vader gaan. Ja, nou ja, een beetje wel. Dus, wat grappig. Laten we even een stukje luisteren uit de podcast. Dus de zoon van deze Elsa van Dien. Maar ging ze tijdens haar huwelijk wel verder met de wetenschap? In Indonesië ging ze gewoon verder met de wetenschap. We hadden toch hulp in de huishouding, laat maar zeggen. Ik ken een meisje. Dus zij had tijd om te werken. En ik weet ook dat vaak 's avonds dan kwam de nachtwaker zeggen, het is helder. En dan ging zij of mijn vader waarnemen. Ja, En ben je veel te weten gekomen, ook via hem dus? Ja, heel veel. Want hij kwam dus... ik had al best wel veel gehoord via Xiao Kangtai, een wetenschapshistoricus die al heel veel over haar wist. Maar toen kwam ik dus bij die zoon en die kwam met een stapeltje papieren tevoorschijn. En die zei, ja, dit is haar autobiografie. Dus ze had gewoon zelf op latere leeftijd nog haar memoires opgeschreven. Ja, wat grappig, ja. Ja, dat was echt goud natuurlijk. Ja, voor jou, dat, prachtig, ja, voor de serie. Is het nu nog steeds dat die exacte wetenschap, dat daar te weinig vrouwen aan bod komen? Ja, ik denk het wel. Ik dacht eigenlijk dat het wel meeviel, maar dan hoor je weer... We gaan zondag tijdens de lancering van de podcast ook nog een soort extra aflevering opnemen. Omdat ik het weinig heb over hoe het voor vrouwen nu is. En dan spreken we 3 vrouwelijke wetenschappers. En ik heb ze al even voorgesproken. En dan denk je, dat kan echt nog wel. Want hoe was het tijdens de colleges bij jullie dan? Was het 50-50 of toch de mannen weer in de meerderheid? Toen ik begon was ik het enige meisje. Oh ja. Gelukkig kwamen er snel meer meiden hoor. Dus dat was heel fijn, maar ja, als enige vrouw. En ik dacht op dat moment was er niet zo heel erg mee bezig. Maar je merkt misschien ongemerkt, want later kom ik dan hier in Hilversum ook te werken. Je valt al op als je de enige vrouw bent. En je denkt, je gaat je misschien toch een beetje anders gedragen daardoor. Ja. En goed, er komt dus nog een extra aflevering. Dat gaat bij de lancering gebeuren. En dan horen we dus verhalen van vrouwen die nu in die wetenschap zitten. En eigenlijk nog steeds tegen dit soort dingen aanlopen. Jazeker, ja. Ja. Ja, dus de podcast is ook eigenlijk om een beetje de lans te breken voor de vrouwelijke beta-wetenschappers, vrouwelijke wetenschappers. Ja, dus het zijn best wel een beetje treurige verhalen, maar ik hoop dat iedereen die luistert echt denkt, niet zo van, ach, wat erg, het arme vrouwtje, wat zielig, maar dat ze een beetje denken van, wauw, wat een toffe vrouw. Ja. Dat ze ondanks alles zo ver zijn gekomen en zoveel hebben bereikt. Vanaf zondag is die te beluisteren via de bekende podcast Platforms. Alles voor de wetenschap, gemaakt door Edda Heinsman. Hartelijk dank voor het gesprek. Do you wanna hold me? En bow wow wow. Nieuws. Snipper. Hier komt weer een fragment dat is eerder vandaag te horen geweest op NPO Radio 1. Even een soort kleine overhoring is het hier 's middags altijd. Luistert u wel echt goed naar deze zender? Als dat namelijk zo is, dan weet u het antwoord op de vraag die ik stel bij dit fragment. Opgezet door inwoners die met deze checkpoints zich verdedigen tegen georganiseerde misdaad in die staat. Daar wordt al langer gevochten door kartels. Dus dat incident is de reden geweest dat die handel is stilgelegd. Het was uit het NOS Radio 1 journaal van vanochtend. Er is een handelsrel ontstaan tussen Mexico en de Verenigde Staten. En de vraag is, over welk product is die rel ontstaan? Typisch iets uit Mexico. Dus over welk product gaat dat hier? Als u dat weet, mag u nu bellen. 0800-1101. Dat is 0800-1101. Ah, dat is een hele snelle beller. Hallo, met wie? Ja, je spreekt met Mark. Goedemiddag. Hey, Mark. Zeg maar, wat is dat product? Avocado. Avocado. Ja, een vruchtgroente wordt dat ook wel genoemd, hè? Een avocado. Eet je ze vaak of niet? Ja, heel bijzonder. Ja, ze zijn gezond, hè, toch? Avocado's. Ja, zeker. En keert ze zelf ook, dus dat is altijd goed. Ah, kijk aan. Het levert jou in ieder geval het Max Kaartspel op. We gaan door voor de Max Sokken. Nu al de festivalhit. De festivals gaan eraan komen. Je kan ze daar met veel trots dragen. Een avocado groeit in onder andere Zuid-Amerika. Hoe heet het... Hoe heet de Mexicaanse avocado dip die je kan eten bij bijvoorbeeld wraps? Of je kan ook van die chips erin dopen. Hoe heet dat? Groene spul. Ja. Een beetje knoflook erdoor. Ja, zeker. Ik weet avocado overal. Wat erop in zit. Niet te pitten natuurlijk. Ik weet het niet. Guacamole. Nee. Ja, tuurlijk. Guacamole. Ja. Ja, nou ja, goed. Tomaat zit erin, ui, knoflook, limoen en natuurlijk avocado. Ja. Dan nog een vraag over dit onderwerp. Mexico kreeg onlangs een nieuwe president. Het land krijgt voor het eerst een vrouwelijke president. De vraag is, hoe heet zij? Ja. Ik heb daarvan gehoord, er was veel om te doen. Maar ook deze moet ik passen. De naam kom ik niet op. Ik kan hints geven, maar nee. Zij was actief als klimaatwetenschapper voordat zij de politiek inging. Ja. Nu wordt zij dus de president van Mexico en haar naam is... Claudia Sheinbaum. Ah, wat een prachtige naam, hè? Ja, geweldig. Ja, maar je moet het maar net weten ook, Mark. We gaan een paar prijzen in die envelop stoppen. Die komen naar je toe. Blijf even aan de lijn. Noteren we al je gegevens en dan komt het allemaal dik in orde. Ik wens je een prettige donderdag. Ja, hetzelfde. Yo. Hoi, hoi. Hoi, hoi. NPO Radio 1 podcast. In Wat Blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Zoals actrice Marion Brandsma. Ik vond het een griezel, ik vond het een arrogante vrouw. Theoloog Fred van Iersel. Ja, we hebben op een gegeven moment keihard uitonderhandeld dat hij niet over filosofie, theologie of politiek mocht beginnen voordat hij klaar was met ontbijten. En stadshistoricus van Groningen, Benno Hofman. Een stadshistoricus die zijn liefde voor de geschiedenis en voor de stad uitdraagt in boeken, in radio, in televisie en in theaterproducties. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie nu extra voordelig op dereizen.nl of kom langs in een van onze winkels. Hey ZZP'er. Knap is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. Knap, de bank voor ZZP'ers. De beste last minute deals naar de zon. Je boekt ze bij D-Reizen. Waarom vinden we spelregels tijdens het EK zo belangrijk, maar vergeten we deze als het om kinderen gaat? Ieder kind heeft recht op toegang tot medische zorg, voeding, schoon drinkwater, bescherming en onderwijs. Ga naar savethechildren.nl en steun kinderen daar waar spelregels overtreden worden. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Ga naar savethechildren.nl en help kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. NPO Radio 1. 3 uur. Van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is misschien wel het meest gezongen voetballied. Olé, olé, olé, we are the champions. Maar wat is de oorsprong van dat lied? Daar ga ik over praten met de bedenker Hans Kusters. Hij is zometeen te gast in Villa VDB. Nu eerst, zorgverzekeraars schorten de contracten op met Comet. U hoort daar meer over in het NOS-journaal met Jan van den Putten. Zorgverzekeraars CZ, VGZ, Menzis en Zilveren Kruis schorten de samenwerking met Comet op, de huisartsenketen. Het is een commerciële huisartsenaanbieder die al langer in problemen zit. En gemaakte afspraken worden niet nagekomen. Comet heeft ruim 50.000 patiënten, verspreid over 10 praktijken in het hele land. Economie-redacteur Roland Muller, dat contract wordt dus opgeschort. Ja, hoe bijzonder is dat eigenlijk dat de zorgverzekeraars dat doen? Nou ja, gezien alle gebeurtenissen die je net opsomt, is het inderdaad niet zo heel bijzonder. Hè? Huisartsen die niet betaald kregen een tijd lang. Praktijken die al dicht gingen. De zorg die heel vaak niet meer verleend kon worden. Dus dat is geen verrassing. Gisteren werd bekend dat Comet al in gebreken werd gesteld door diezelfde zorgverzekeraars. Nou ja, dan kon het deze stap eigenlijk niet heel lang daarna achterblijven. Hè? Het in gebreken zetten, dat werd gedaan. Omdat ze eigenlijk concludeerden, ja, jullie krijgen de roosters niet vol. Jullie kunnen niet garanderen dat er huisartsenzorg is voor in de nacht, voor in de avonden, maar heel vaak ook niet overdag. Dus dan is die volgende stap moet er eigenlijk vrij snel op volgen. Dus dat is niet zo verrassend. Daarnaast was Comet ook een keer door de inspectie op de vingers getikt. Moesten ze verantwoording continu afleggen. En desalniettemin is het toch wel echt een bijzondere stap. Want je moet je voorstellen, het is ook niet in het belang van die zorgverzekeraars en van heel veel patiënten dat in één keer zo'n grote huisartsenketen omvalt. Dat is nog niet helemaal het goede woord. Maar in ieder geval dat die samenwerking niet wordt voortgezet. Want dat betekent ook dat mensen dus acuut zonder huisarts komen te zitten. Ja, 50.000 mensen, wat gaat er dan mee gebeuren? Nou, CZ, dat is dus de grootste, de woordvoerende zorgverzekeraar van deze vier zorgverzekeraars. Die heeft het over een alternatief plan. Mensen moeten op de site van CZ kijken om te kijken wat ze moeten doen als ze een zorgvraag hebben. En dat komt er concreet op neer dat ze vaak per regio een alternatief gaan aanbieden. Regionale huisartsen die worden daarbij betrokken, die moeten dan gaan inspringen. En daarnaast wordt er ook nog gebruik gemaakt van een soort digital first huisartsenzorg. Wat dat precies inhoudt, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar het ziet er naar uit dat mensen dus voor niet zeer acute vragen ook via een digitaal platform terecht kunnen. Ja, nou goed. Samenwerking wordt dus opgeschort door CZ, VGZ, Menzis en Zilveren Kruis. Wat zegt Comet zelf ervan? Ja, die hebben net geprobeerd te bellen. Onder andere met de directeur, Guy Vroemen. Die neemt nog niet op, maar de woordvoering laat weten dat ze nog niet op de hoogte waren. Dus vooralsnog geven ze nog geen reactie. Daar hopen ze later in de middag wel mee te komen. Ja, of zouden ze op omvallen staan, zoals je een beetje denkt dan? Ja, dat is nog de vraag. Kijk, of er nou sprake is van een faillissement, dat is nog niet duidelijk. Maar in ieder geval kunnen ze de zorg niet verlenen die ze wel hebben toegezegd. Dus dat is natuurlijk nu de reden om hiermee te stoppen. Dus ja, of het nou echt klaar is, dat moet blijken. Maar ja, het is ook wel heel moeilijk om het nog te restaureren, denk ik. Want heel veel huisartsen zijn al vertrokken. Het probleem is dat ze die niet aan zich kunnen binden. Dus maar de vraag of er huisartsen nog terug zouden willen naar Comet. Dank voor de uitleg, economie-redacteur Roland Muller. Aanstaand woonminister Mona Keijzer ziet geen stikstofprobleem in de woningbouw. D66-Kamerlid Veilbrief wees haar op het onderzoek waarin staat dat een deel van de grote woningbouwlocaties gevaar loopt vanwege stikstof. Volgens Keijzer zitten de problemen vooral in de fysieke ruimte, in ingewikkelde procedures en in bouwkosten. In Groningen zijn 3 mensen aangehouden op verdenking van fraude met aardbevingsschade. Ze kregen samen zo'n 2 ton aan subsidies en vergoedingen. Ze zouden facturen hebben vervalst. De Franse voetballer Mbappé test vanavond zijn speciale masker op de laatste training voor de wedstrijd tegen Nederland. Mbappé brak maandag zijn neus op het EK tijdens een wedstrijd tegen Oostenrijk. En ondanks dat wil hij gewoon spelen tegen Nederland morgenavond. Zoals verwacht heeft de enige tegenkandidaat van Mark Rutte voor het leiderschap van de NAVO zich teruggetrokken. De Roemeense president Iohannis heeft officieel gezegd dat hij niet meer in de race is. En volgens correspondent Kiesja Hekster was het al opvallend dat Iohannis zo lang zijn kandidaatschap volhield. Iohannis zag hierin ook een kans om zijn pleidooi voor meer invloed van oostelijke lidstaten binnen de NAVO kracht bij te zetten. Ik denk dat je het zo moet zien. We weten niet precies of hij er zelf nog iets uit heeft weten te slepen. Misschien een nieuwe baan voor hem of voor een van de andere collega's uit het oostelijk deel van het NAVO-bondgenootschap. Maar in ieder geval heeft hij de strijd nu gestaakt. En de weg ligt nu open voor Rutte om Jens Stoltenberg op te volgen als leider van het Militair Bondgenootschap. En als Rutte wordt benoemd, dan wordt hij de 4e Nederlandse secretaris-generaal van de NAVO. Verzekeraar Nationale Nederlanden komt met eigen betaalrekeningen voor particulieren. Daarmee gaat het de concurrentie aan met grote banken als ING, Rabobank en ABN AMRO. Die banken zijn nu dominant in de betaalmarkt in Nederland. De stap van Nationale Nederlanden is opvallend, zegt economieverslaggever Jeroen Schutijzer. Zo'n samenwerking tussen banken en verzekeraars, dat is al eens eerder geprobeerd. Bij Knap bijvoorbeeld en diens voormalige eigenaar Aegon. Maar dat liep uit op een falikante mislukking. En Rabobank en Achmea die kwamen ooit terug van hun voornemen om te fuseren. Maar daarbij nog wat. ING, Rabo en ABN zijn groot, hebben miljoenen klanten. En dan is het natuurlijk voor een nieuweling best een gewaagde stap om je in deze markt te begeven. De bedoeling is dat de bank volgend jaar actief wordt. Nationale Nederlanden biedt nu onder meer pensioen- en beleggingsproducten aan en heeft al meer dan 1 miljoen Nederlanders als klant. Het weer nog, steeds meer bewolking en in het binnenland een enkele bui. Later vanavond meer buien. Het is 18 tot 22 graden. Morgen enkele onweersbuien en maximaal 24 graden. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Het begint langzaamaan iets drukker te worden en er staan wat auto's met pech en er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat een kapotte vrachtwagen bij knooppunt Leenderheide. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging is 40 minuten. Op de A6 Emmeloord Lelystad bij Zwifterband is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht en dat kost je een kwartier. Ook zojuist een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Os bij knooppunt Ewijk. Daar zijn nu ook 2 rijstroken dicht, de vertraging is 10 minuten. Op de A58 Vlissingen-Breda staat een kapotte vrachtwagen bij Heerlen. De vertraging vanaf knooppunt Markizaat is 25 minuten. En verder sta je een half uur in de file op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elden en Westervoort. Er ligt daar een oliespoor op het wegdek. De rechte rijstrook is dicht. Hey Lieselot, weet je waar ik zin in heb? Nou, waar heb je zin in? Nou, in een last-minute vakantie. Last-minute? Wat betekent dat? Nou, dat je op het laatste moment toch nog besluit om op vakantie te gaan. Ja, daar heb ik ook zin in. Bouwen doe je met je klauwen. Kozijnen bestellen met je volle verstand. Bestel daarom jouw kozijnen bij de kozijnleverancier van Bouwend Nederland. Toeleveringonline.nl. De beste last-minute deals boek je bij prijsvrij vakanties. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Waarom vinden we spelregels tijdens het EK zo belangrijk, maar vergeten we deze als het om kinderen gaat? Ieder kind heeft recht op toegang tot medische zorg, voeding, schoon drinkwater, bescherming en onderwijs. Ga naar savethechildren.nl en steun kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Deze week in de bonus, alle AH barbecue worsten, nu 1 plus 1 gratis. Alle AH meloenen, 2 stuks, 50% korting. Alle AH kiesjes, 300 gram en pies, 2 stuks, 5,50. En alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Ga naar savethechildren.nl en help kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Wij zijn Powerpeers, 100% groene stroom uit Nederland. Wil jij een vast contract en een scherp tarief? Check nu je korting op powerpeers.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Zometeen duiken we in de geschiedenis van misschien wel het meest gezongen voetballied. Ook tijdens dit EK voetbal in Duitsland klinkt het weer. Maar eerst doen we nog even een nieuwssnipper, althans de opgave daarvoor. Hier komt het fragment. Nou, eerst de uitspraken van de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft inderdaad dat kerstarrest van 24 december 2021, wat u aanhaalde. Nou, toen hebben wij inderdaad meteen gezegd, die bezwaarmakers moeten binnen 6 maanden hun geld terugkrijgen. Hij is de gast vanochtend geweest in het programma Sven op 1, hier op NPO Radio 1. Demissionair staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst staat er nu nog op zijn visitekaartje. Wat is de naam van deze man, die dus vanochtend tegenover Sven Kokkelman zat? Als u het weet, mag u dat mailen naar ons, villavdb@omroepmax.nl. Mailadres, zet uw naam en uw nummer erbij. Dan kunnen we u terugbellen als u de winnaar bent. villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. Dan gaan we eerst naar München, want daar wordt gevoetbald. In groep C, Slovenië tegen Servië met Suze van Kleef. Ja, goedemiddag. Balkanclash natuurlijk. Duel tussen twee landen waar wel wat spanning op zit. Ze delen een roerig verleden. Ooit maakten beide landen deel uit van het voormalig Joegoslavië. Slovenië verklaarde zich begin jaren 90 als eerste land onafhankelijk met conflict tot gevolg. Terwijl Servië juist tot het laatste onderdeel bleef van Joegoslavië. En in 2000 zelf nog meedeed aan het EK onder de vlag van Joegoslavië. Toen speelden beide landen ook al tegen elkaar. Het werd een memorabele wedstrijd. Eindigde in 3-3 terwijl Slovenië met 3-0 voorkwam. Zo spectaculair is het nog niet. Na 10 minuten spelen is er nog niet gescoord. Twee momenten van Slovenië. Gnezda Čirin die mocht het van afstand proberen. Die heeft natuurlijk gezien dat er tijdens dit EK veel van afstand gescoord wordt. Maar zijn schot eindigde in de handen van Rajkovic. En een paar minuten later, in de 7e minuut, een flinke kans voor Mlakar. Die kon aanleggen naar goed doorkoppen van Šeško. Maar ook die bal ging tegen Rajkovic aan. Goed gered wederom van die keeper van Servië. En dus is het nu na 11,5 minuut tussen Slovenië en Servië nog 0-0. Ja, olé, olé, olé, olé. En dan soms komt er nog achteraan We Are The Champions. Waar komt dat voetballied toch eigenlijk vandaan? Hans Kussens is de bedenker van het bekende winnaarslied. Niet alleen bij het voetbal, ook in andere sporten wordt het vaak gezongen. En dat lied vindt zijn oorsprong in Brussel bij de voetbalclub Anderlecht. Gaan we meer over horen, want contact nu met Hans Kussens. Goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Hoe is het eigenlijk voor u om dat elke keer weer te horen? Het blijft altijd spannend, omdat een liedje wat zonder voorschriften eigenlijk opeens na al die jaren toch de wereld rondgaat. Ja, dat blijft spannend. Ja, want ik heb eens een keer, toen had ik George Baker te gast, van natuurlijk Una Paloma Blanca. En die vertelde mij een keer dat hij tijdens een baseballwedstrijd zat hij in Amerika op de tribune. En er kwam een muziekkorps dat veld op en die begon dat nummer te spelen. En hij zei van ja, ik stootte mijn buurman aan, die hem natuurlijk helemaal niet kende, van joh, dat nummer heb ik geschreven. En die buurman dacht, nou, die heeft te veel biertjes gedronken. Maar dat moet u toch ook af en toe overkomen? Dat u denkt van, ik moet toch even zeggen, dat is mijn lied. Nou, nee, moet even een kleine correctie. Het is niet mijn lied. Ik ben de muziekuitgever en de producent. Ah, het is geschreven door Roland Verloven, de huisproducer die Stef Bos gedaan heeft, die Rauw en Herze heeft gedaan. En zijn artiest, dat was een Brusselse zanger. Le Grand Jojo of de Lange Jojo. En die twee samen hebben dus in opdracht van mij dat lied geschreven. U was de man met het plan en zij waren de uitvoerders. Ja, want het plan komt natuurlijk uit het feit dat we in 1981... had ik met Ad Kramer, ook een Nederlandse producent... met het Anderlecht team een plaat gemaakt. En daarvan vond de Brusselse directie, dat klonk te veel hoempa, dat was te veel Nederlands. Hij zegt, als het nog één keer, als we kampioen worden, dan moet het echt een Brussels lied worden. Nou, het duurde 4 jaar. In 1985 werd Anderlecht opnieuw kampioen. En toen hebben we dus met de Grand Jojo dat nummer opgenomen waarin de oorspronkelijke versie niet over olé wordt gesproken, maar over allé. Het is, de oorspronkelijke tekst is dus allé, allé, nous sommes les champions. Want allé, allé, ja, dat is Frans. Dat is, ja, Brussels ja, Frans. Brussels, ik bedoel, ja. En, maar ook in de Brussels-Vlaamse versie blijft het allé. Allé is natuurlijk gewoon een, laten we zeggen, een bruikbaar langs twee kanten van de taalgrens woord geworden. En Anderlecht, natuurlijk een gerenommeerde club uit Brussel. Brussel. Met Jan Mulder heeft daar gespeeld. Arie Haan. Ja. Ja. Johan Berg. Boskamp. Boskamp. Was trainer geweest ook. Ja, zeker. Dus daar zit altijd een Nederlandse enclave, zeg maar. Er zat een Nederlands tintje aan. En in die tijd was het ook... Je kon heel makkelijk bij de spelers komen. Tegenwoordig, wielrenners en voetballers, die zijn, daar kun je niet maar aankomen. Het wordt afgeschermd door veiligheidsmensen. Maar in die tijd, in het Anderlechtstadion, was een cafetaria. En daar kon je publiek... kon daar gewoon gaan eten. En ze maakten daar, op woensdagmiddag maakten ze ajuinstoempen. Uienstampot klaar. En dan kregen die spelers ook. Dus, en na het eten stonden die jongens aan de pinballmachine te spelen. En zo heb ik Arie Haan leren kennen. En dat is eigenlijk het contact geweest om, ja, zo wil ik een plaatje maken. En zo is het gebeurd. Ja. En die Constant van der Stok, wat een beroemde voetbalbestuurder was, de voorzitter van Anderlecht, die vond eigenlijk dat was allemaal net even nog wat meer netter moest of zo. Het moest meer Brussels klinken. Het moest meer niet die Hollandse hoempa erin. Het moest Brussels worden. Nou, en de Grand Jojo, die was in die tijd al een hele beroemde Belgische zanger met Franstalige en Nederlandstalige liedjes. En uiteindelijk hebben we daar het plaatje mee gemaakt. Ja. Laten we even een stukje luisteren van die versie. Oh, wat leuk, ja. Allee. Ja, allee, we are the champions. We are the champions. Nou. Maar dan de vraag, hoe is het dan verder vanuit Anderlecht, vanuit Brussel, de hele wereld over gegaan? Nou, het stopt. Maar dat singeltje, dat stopt. Klaar uit. Dus dan heb je 2000 singeltjes verkocht en dan is het afgelopen. Maar, en dan het ongrijpbare uit de showbusiness. Dan komt er... Nederland moet spelen tegen België om een plaats te krijgen voor de WK in Mexico. Ja. In 86. Nederland had aan een 2-0 voorsprong in het Feyenoordstadion genoeg. En België moest maar één keer scoren. Moest één, want die uitpunten die telde dubbel. En een kwartier voor het einde kopt Georges Gruen België naar 2-1. Ja. En ik hoorde wat... mensen, misschien Anderlecht-fans, zingen... allee, allee, allee, allee, dat is om de champion. Ik zeg, nou jongens, kijk. We gaan op dezelfde orkestband... en we zetten daar wat trompetjes vooraf. Mexicaanse trompetjes. We zetten de lange in een Belgische vlag om, een sombrero op. En op dezelfde orkestband maken we een lied... om de België te steunen voor het kampioenschap... in 86. Ja, want dat werd in Mexico gespeeld. Nee, dat WK... werd niet. Nee, het WK in Mexico gespeeld. En België was daarbij. En België was daarbij en wij niet. Nee, precies. Ja, nou nee. Ja, ook, die treurders, daar praten we niet meer over. Nee, maar die uitzendingen, televisieuitzendingen en radiouitzendingen, die waren 's avonds. Ze waren nog niet zo slim om dat overdag te doen. Dus 's avonds werden die wedstrijden uitgezonden. 11 uur, 10 uur 's avonds. Vanwege het tijdsverschil. En België doet het verschrikkelijk goed. Ja. We hadden een plaat gemaakt met de Grand Jojo opnieuw op diezelfde orkestband. En daar hadden we Allé veranderd in Olé. Oké, okay. Laten we even horen. The name of the game. Football. The name of the game. Football. The name of the game. Football. the name of the game. Ja, ja. Dus daar, dat is de eerste keer waar olé komt. Grote vreugde in België, want België gaat heel ver. Ze verslaan Spanje, ze verslaan Rusland en ze komen, geloof ik, in de halve finale of heel ver. Mensen op straat beginnen spontaan, natuurlijk het is zomer, een paar glazen bier op en ze zijn enthousiast. Op straat werd het toen in België gezongen, olé, olé, olé, olé, we are the champions. Ja, ja, ja. En toen, die plaat die je net hoorde, is een dance-versie die we gemaakt hebben. Dat heet dan ook The Name of the Game. The Name of the Game, voetbal. En dat is de plaat die toen het meeste werd gedraaid. Daarbij is het eigenlijk gebleven. Mochten we met die danceplaat, ben ik naar de Costa Brava gegaan in de zomer van 86. Waar natuurlijk veel Engelse en Duitse toeristen ook waren. En heel veel Belgen ook. Ja. En ja, nou ja, het bekende promotiewerk. Ja, je gaat zo'n discotheek binnen en zegt tegen zo'n disjockey, hier jongen, je hebt een flesje champagne of een flesje wodka, of vul maar in. Ja. Draai die plaat even. Ja. Nou ja, dat is allemaal het jaren 86. Dus dat werd een kleine olievlek. En heel veel Duitse toeristen kwamen terug met dit olé olé lied. En toen is het in Duitsland eigenlijk herstart. En mijn Nederlandse vrienden zeiden allemaal, je gaat toch niet denken dat een Feyenoord-fan of een Ajax-fan een ander lied niet gaat zingen? Nee, dat hebben ze ook nooit gedaan. Maar erbij. Ja, maar we hebben natuurlijk ook nog schaatsers. Ja. En in die periode natuurlijk die dweilbandjes in die schaatsstadions in Heerenveen. Ja, die begonnen spontaan dat olé olé te spelen. Ja, ja, ja. En zo is het dan in Nederland toch ook bij de sport terechtgekomen. Fantastisch verhaal, meneer Kusters, dit. Ja, en dan, Wat ik niet kan sturen, wat eigenlijk niemand kan sturen, je krijgt de opstand in Polen, waar de havenarbeiders in Stettin, geloof ik, Lech Walesa. Ja, bij Lech Walesa. Dat gaan zingen. Je krijgt de problemen in Roemenië. Het werd eigenlijk spontaan op straat gezongen door de mensen als soort van vrijheidslied of een vreugdelied. Ja, ik snap het. En dat is het natuurlijk eigenlijk altijd spontaan gebleven. En dan druppelt het. En dan natuurlijk de grote doorbraak is dat in die begin jaren 90 is er in Japan een televisiezender ontstaan die alleen maar voetbalwedstrijden heeft uitgezonden. En thuis nog steeds uitzendt. Alleen maar de hele dag 24 uur voetbalwedstrijden. En die hadden een tune nodig. En de Japanse muziekuitgever, die had dat lied via mij binnengekregen op de Midem, de vakbeurs van muziekproducenten. En daar is het eigenlijk het eerste buitenlandse land waar het heel groot is geworden. Dus daar is de overstap ook nog naar Azië gemaakt. Kortom, het is gewoon een wereldhit geworden. Het begon ooit in Brussel dus eigenlijk. We hebben het hele verhaal gehoord. Dank daarvoor, meneer Kusters, Hans Kusters. En laten we hopen dat we het straks voor Oranje kunnen zingen natuurlijk. Dat olé, olé, olé. Hij is muziekuitgever en het brein dus achter dat bekende lied. Nederlandse band Rondé was dat. Nieuws. Snipper. Die gaan we even heel snel spelen met Marius de Gaai-Voortman. Prachtige naam, die we natuurlijk ook kennen uit de politiek. De achternaam althans. Marius, goedemiddag. Vanuit Rome, hè? Buongiorno. Ben je er, Marius? Ik hoor wel telefoongeluiden vanuit Rome. Ik vrees dat dit heel lastig gaat worden. We blazen nog even wat lijnen door. Ja, ik hoor je in de verte, Marius. Ja. Ja, hallo, goedemiddag. Goedendag. Hallo hier Hilversum. We gaan snel spelen, ja. Want ik wil van Suze nog even weten hoe het is met die wedstrijd Slovenië-Servië. Dus we gaan dit spel snel afronden. Er werd gevraagd dus naar de huidige staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst. Wie is dat? Dat is meneer Marnix van Rij. Klopt, zat voor de huidige. Ja. Ja. En nu nog, de demissionaire. Ja. Hij zit bij Sven op 1. Dan is vraag 2. Van Rij die komt op de valreep met een nieuw wetsvoorstel dat per 2027 voor een nieuw stelsel moet zorgen om belasting te heffen en het rendement op vermogen aan te pakken. In welke box valt dat? Je mag er één box naast zitten. Box 3. Dat is goed. En hoe heet de beoogde opvolger van Van Rij? Wat is de naam dus van de nieuwe staatssecretaris? Gedesing. Itzinga, zei je? Ja, Itzinga. Ja, klopt. Ja, dat is hem. Gefeliciteerd, man. We gaan dat hele pakket prijzen naar je toesturen in Rome. En dat ploft dan één deze dagen bij je op de mat. Ik wens je een prettige donderdag. Ja, ik luister graag naar je. Ja, dankjewel. Dat horen we graag. Elke dag. Ah, nu is de lijn gelukkig even goed. Ik ga snel terug naar Suze van Kleef. Er is nog niet geoleed, Suze, of wel? Nee, klopt. Na 26 minuten nog niet gescoord. Dat kan nu gaan veranderen als Servië in de aanval is. Over de linkerkant wordt de bal ingespeeld. Iets te hard. Servië zeer slordig in die eerste 25, 26 minuten. Slovenië de betere ploeg. Heeft eigenlijk de controle in deze fase. Zet Servië onder druk. Ook al 4 doelpogingen gedaan. Niet succesvol. Dus en de eerste doelpoging van Servië, daar wachten we nog op. Bij Servië wel, Dusan Tadic weer in de basis. Mocht niet beginnen tegen Engeland, nu dus wel. Servië nu weer in de aanval, maar die bal, die voorzet is niet goed vanaf de linkerkant. En dus stelt Servië tot nu toe een beetje teleur. En Slovenië speelde al zo verrassend gelijk tegen Denemarken. En heeft nu ook gewoon het beste van het spel. 26,5 minuut gespeeld. Slovenië 0, Servië ook. We blijven die wedstrijd volgen, ook natuurlijk in Geld of Je Leven. Gepresenteerd door Hans van der Steeg. Hans, goedemiddag. Jurgen, goedemiddag. Ja, zeker. Dat volgen we zeker. En we hebben het over de Nederlandse Vereniging van Gemeenten. Die waarschuwt voor, zoals ze het zelf noemen, horrorbegrotingen als het nieuwe kabinet niet ingrijpt. Horrorbegrotingen bij de gemeentes. Kan zomaar betekenen dat het zwembad of de bibliotheek bij u in het dorp zou moeten sluiten. Nou, is het echt zo erg of is het ook weer deels lobby? Gaan we zo meteen proberen achter te komen. In Geld of Je Leven. Kijk even op de gastenlijst voor komende maandag. Dan gaan we praten met de mensen van Grupo Sportivo. Want die hebben een nieuw bandlid. Die is 12 jaar jong. Len heet hij. En in Terug naar Toen gaat het over UFO's. Want op 24 juni 1947 werd in Amerika de eerste UFO-rapportage ooit gedaan. Allemaal komende maandag in deze villa. Nou is het zo dat heel veel mensen altijd denken, ja, Villa VDB, hartstikke leuk, fijn radioprogramma. Die van den Berg doet dat allemaal in zijn eentje. Dat is dus niet zo, kan ik nu vast onthullen. En die namen die noemen we niet altijd, want dat is een enorme lange rij. Maar één naam wil ik er toch eventjes uithalen. En dat is de man die hier ruim 2,5 jaar, bijna 3 jaar, eigenlijk mijn steun en toeverlaat was achter de schermen. De maestro zelf, Jarko Meurs, hij neemt afscheid. Hij gaat treintjes rijden in Nederland. En we wensen hem alle succes en dank hem natuurlijk voor al die momenten dat hij mij weer heeft gered uit benarde situaties. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag. Villa VDB. Samen Max. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Hi.